مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلی بے بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلی بے بے مثالی ہے، فقیروں بے جھولیاں بھر لو کے باڑا بٹ رہا ہے، فیض پر سرکار علی ہے، کے باڑا بٹ رہا ہے، فیض پر سرکار علی محتاج خانے سے، فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو، بھر کے جھولی میری میرے سر سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کے پاڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار علی ہے کے پاڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار علی ہے خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے نکالا کب کسی کو بزل فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزل فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تم ہو حسرت نکالنے والے یا رسول اللہ تم ہو حسرت نکالنے والے نامرادوں کے پالنے والے تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے اور ہوتے ہیں ٹالنے والے لب جا بخش سے جلا دل کو جان مردے میں ڈالنے والے دستے اقدس بجا دے پیاس میری میرے چشمے ابالنے والے نکالا کب کسی کو بزل فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزل فیض عام سے تم فیض عشقِ تسلیم نرالا تیرا پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا نکالا کب کسی کو بزل فیض عام سے تم نے نکالا پر کسی کو بزم فیض عام سے اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے بھلا تم پہ کرو رو درو گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درو دسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پیتا ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں دور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نہ تو خوشیاں زمانے کی فقط ہے آرزو میری رہوں ہر وقت میں باتی دائنم یا رسول اللہ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا واہ کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے ابھی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم ستم کرو خطا کرو سیاں کرو جفا کرو ہمارے دامنے رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ستم کارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو ہمارے ہو اگر چیز بدا تم ہو ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جینا تم ہو نکالا کب کسی کو بزر فیض آب سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزر فیض آب سے تم نے نکالی ہے حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بز میں محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور بزم محشر کا نہ کیوں جائے بلاوا سب کو کہ زمانے کو دکھانی ہے وجاہت تیری فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بز میں محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تمہارے در تمہارے آس سے سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے سا کو والی ہے نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے جرم اسیا پہ اپنے لجاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تیرا سا میں ہوگا کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر حقدار ہے تمہارے گھر تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے کرم کون کرے گا تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جا تیرے سوا ہے تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جا تمہارے ہوتے ساتھے درد دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستاں سے پر میرا ہے کون تیرے سوا اہلِ خبر دریا کا جوش نانا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا آقا میں ڈوبا تو کہاں میرے شاملے خبر مانا مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے گدا پر کس کا گئے تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم اس بے قصو حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہر دم اپنے در کیا آقا لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں ٹھکرا چکے اگر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض یا رسول اللہ سبھی ٹھکرا چکے اگر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ کس کے در پہ جا کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کو وہ دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے قسم تم ہو تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزی کی جانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے